zablokowany jest pas lewy jezdni w kierunku Częstochowy. 22 5 trójek i 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjant, który użył paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony ze służby. Donald Trump wezwał liderów państw arabskich do konfrontacji z islamskim terroryzmem. Francuski milioner algierskiego pochodzenia chce, by kobiety w czasie festiwalu w Cannes nosiły burki. Policjant, który użył paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony ze służby. Mężczyzna w maju ubiegłego roku zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkukrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Wczoraj nowe nagranie w tej sprawie opublikowała telewizja TVN24. O konsekwencjach wobec funkcjonariusza poinformował Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Jak mówił, zwolnienie policjanta nastąpi ze względu na dobro służby i na wizerunek policji. Przypomniał, że w związku z opublikowaniem nowych faktów dotyczących śmierci Igora S. do Wrocławia został skierowany specjalny zespół kontrolny MSWiA. Według Mariusza Ciarki środki przymusu zastosowane przez funkcjonariuszy wobec Igora S. były uzasadnione. Policjanci już w czasie rozmowy zauważyli jego dziwne zachowanie i agresję, którą również można później zobaczyć. Ten mężczyzna nie wypełniał jednak poleceń policjantów. Nie chciał wsiąść do radiowozu, nie chciał doprowadzić się do komisariatu policji. Dlatego, bo był poszukiwany, jak już dzisiaj wiemy, prawdopodobnie też dlatego, że był pod wpływem tych substancji psychotropowych i środków odurzających. Śledztwo w sprawie śmierci Igora S. prowadzi prokuratura w Poznaniu. Dochodzenie ma się zakończyć do połowy września. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał dziś liderów państw arabskich do konfrontacji z islamskim terroryzmem. W czasie drugiego dnia wizyty w Arabii Saudyjskiej amerykańskiego prezydenta wysłuchało 55 najważniejszych muzułmańskich przywódców. Donald Trump, przemawiając w Riyadzie, podkreślił, że walka z ekstremizmami i terroryzmem nie jest walką między religiami. This is a battle. To bitwa między barbarzyńskimi zbrodniarzami, którzy szukają sposobów, by pozbawić innych życia, a przyzwoitymi ludźmi z różnych religii, którzy chcą chronić życie i chronić swoją religię. To bitwa dobra ze złem. Swoją pierwszą zagraniczną podróż Donald Trump rozpoczął od Arabii Saudyjskiej. Arabskie media podkreślają znaczenie przemówienia prezydenta. Donald Trump wielokrotnie atakował wyznawców islamu w czasie swojej kampanii wyborczej, a urzędowanie rozpoczął od próby zablokowania przyjeżdżających do Ameryki muzułmanów. Algierski milioner francuskiego pochodzenia domaga się, by kobiety w czasie festiwalu filmowego w Cannes nosiły burki zakrywające głowy i częściowo twarze. Zapowiada manifestację w tej sprawie. Milioner Rashid Nekas chce w geście protestu przeciwko dyrekcji słynnej imprezy filmowej zorganizować w Cannes demonstrację pod hasłem Wszyscy w burkach na plażę. Ma ona potrwać od 14 do 16, tyle ile trwa projekcja filmu. Chodzi o to, że w Cannes wprowadzono zakaz noszenia burek i innych nakryć zasłaniających twarz kobiety. Na plakacie zachęcającym do wzięcia udziału w manifestacji widnieją podobizny liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen i działaczki Partii Republikańskiej Nadine Morano, ubranych w burki w trójkolorowych barwach francuskich. Rashid Nekas w ubiegłym roku przyznał się do zapłacenia ponad 1000 mandatów wymierzonych kobietom naruszającym zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Wolno za kogoś płacić grzywny, ale nie wolno niczego na ten temat publikować. Milioner, który deklaruje, że jest obrońcą praw człowieka i Tybetańczyków, a w Auvergne kupił ziemię dla Romów, urodził się pod Paryżem, ale 10 lat temu zrzekł się obywatelstwa francuskiego, by startować w wyborach prezydenckich w Algierii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze dziś burze możliwe na Podkarpaciu i w Lubelskiem, a jutro nie powinno padać w całym kraju od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia majowa premiera. Jacek Zawada. Dobry wieczór całemu światu. Naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj państwo Laru, którzy spróbują się przed nami otworzyć. Kochani! To dzisiaj, po 21. Dobry wieczór. Nazywam się... Znaczy się, mam 24 lata. Urodziłam się w Deris, małej miejscowości na południu kraju. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy

Mam nadzieję, że PJ Harvey wprowadziła nas w dobry wieczorny nastrój. Dzisiaj podsumowujemy festiwal Dogs Against Gravity. Mówiłem, że będą z nami laureaci. Właściwie jedna laureatka już jest, za chwilę ją przedstawię, ale też reprezentanci organizatorów tego festiwalu, Karol Piekarczyk. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Tak się składa, że dyrektor festiwalu Artur Liebhardt, który zapowiadał festiwal, wczoraj zresztą też wręczał nagrody, już chyba w Cannes, prawda? Już zdążył dolecieć. Tak, Artur już jest w Cannes. My, jak tylko kończy się festiwal, to jeździmy już po całym świecie i wybieramy filmy na kolejny festiwal. Następną edycję, tak? Tak, więc już Artur czegoś szuka i tak się zaczyna nas sezon jeżdżenia po festiwalach. Więc w tej sytuacji z Arturem Liebhardtem umówiłem się w Trójko Filmowo za tydzień. Wtedy wróci z Cannes. Wtedy już też będziemy znali laureatów tegorocznego festiwalu, więc będzie też okazja, by podsumować festiwal w Cannes, ale pewnie też wspomnieć o laureatach Dogs Against Gravity. No to zacznijmy może od takiego drugiego, chociaż nie, zacznijmy od nagrody głównej. Tak, w tym roku jury się zmierzyło w nagrodzie głównej jak zwykle z plejadą różnych filmów, które były na swój sposób unikalne w każdym względzie, i estetycznym, i tematycznym. I przyznało jury dwa wyróżnienia. Jeden dla filmu Safari Ulricha Zeidla, a drugie dla... Bardzo już znany nam reżyser. Tak, tak, to już jest znany reżyser też na naszym festiwalu i też w naszych kinach. A drugi film, który otrzymał wyróżnienie, to Dobry listonosz Tonisława Christowa. No ale oczywiście najważniejsza jest ta główna nagroda. Tak, buduje napięcie po prostu trochę. Główną nagrodę wygrał film Ostatni w Aleppo Farasa Fayada. I domyślam się, że jeszcze porozmawiamy. Na pewno dzisiaj. Również. No, z reżyserem się nie spotkamy, tak, bo go również nie było wczoraj, teraz jest w Stanach Zjednoczonych, ale miał swojego reprezentanta na festiwalu. No i konkurs Fiction, No Fiction. Tak, to jest konkurs, który... To jest drugi rok, jak organizujemy ten konkurs i on jest też trochę odzwierciedleniem tego, co podoba się naszej publiczności, ale także tendencji w kinie dokumentalnym do łączenia gatunków i fikcji, i dokumentu, które ma to na celu pokazanie, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak obiektywizm w twórczości, w sztuce. To są zawsze jakieś opinie reżyserów i tak właśnie prezentują się te filmy. Są takimi jakby takim credo, które mówi o tym, że my chcemy pokazać nasze zdanie i nasze spojrzenie na świat. No i mamy przyjemność ogromną powitać w naszym studiu laureatkę główną tego właśnie konkursu Fiction No Fiction. Jest z nami Tala Hadid. Dobry wieczór, witamy. Thank you. Very happy to be here. Jest z nami również Aleksandra Jaszak, która nam w rozmowie pomoże. Czy to było zaskoczenie? Was it a surprise? Ta główna nagroda? Yes, it was a total surprise. It was very, I was surprised. I wasn't expecting. I was enjoying the ceremony and then suddenly I heard the Polish title of the film, which I really like the translation actually. It's my Polish is non-existent. Exactly, family house. So I was actually admiring the translation early in the day, so I recognized it. So I was very, very surprised. Tak, była to zupełna niespodzianka dla mnie. W ogóle się tego nie spodziewałam. Tak naprawdę to byłam na ceremonii i dobrze się bawiłam. Zupełnie się nie spodziewałam, że będę laureatką. I bardzo mi się podoba w ogóle tytuł mojego filmu po polsku, to znaczy Dom rodzinny. I wcześniej, w ciągu dnia, myślałam bardzo często o tym, że jest świetny. Więc rozpoznałam ten tytuł, kiedy się okazało, że dostałam nagrodę. Więc tak, była to wielka niespodzianka. No i słuchają nas oczywiście też osoby, które nie mogły być na festiwalu, choćby w Warszawie czy w kilku innych miastach. Myślę, że musimy trochę wprowadzić w temat, o jakiej społeczności pani opowiada, bo z perspektywy Polski to może być bardzo egzotyczna społeczność. I speak about a community of farmers who live in the High Atlas in Morocco, mountains in Morocco. Opowiadam historię o rolnikach, którzy żyją w wysokich górach Atlas w Maroko. And I think to a certain extent, I'm not sure, obviously, because it's a very different culture, one could maybe think that there was an exoticism involved, but I think that probably farmers people who live in mountains have very similar lifestyles, with slight differences, of course, in many different cultures. A farmer is the same, with differences. I nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że mimo tego, że wydaje nam się, że to jest kultura dosyć odrębna i egzotyczna, to tak naprawdę doświadczenie jest to samo, bo historia opowiada o rolnikach, którzy żyją w obszarach górskich i wydaje mi się, że bez względu na kulturę doświadczenie bycia rolnikiem w takich obszarach jest mimo wszystko podobne. To jest film wyprodukowany przez Maroko i Katar. Jak się zrodził pomysł, idea tego filmu? Well, when one is producing, making a film, and you need funding, there was post-production funding grant and support from Qatar, as there were from other places, from Italy, I mean, from Venice, and from IDFA, which is a Netherlands grant institution. And so the kata was, it's one, you know, one of the requirements of being funded, that it becomes a co-production, it's named as a co-production country. No, jeśli chodzi o fundowanie i finansowanie tego filmu, to w postprodukcji dostaliśmy taki grant od Kataru i oprócz tego było też film finansowany ze środków włoskich, z Wenecji oraz z Holandii. I jednym z takich głównych warunków tego, że otrzymamy ten grant od Kataru, będzie to, że Katar będzie umieszczony jako współproducent tego filmu. Tak też się stało. Opowiada pani o społeczności, ale też... kamera skupia się na konkretnych bohaterach. Jakich pani wybierała? Well, I think I chose them to a certain extent by fate and luck, because I met them in the very beginning of one of my trips there. The two sisters, the film focuses on two sisters. And obviously living with the family, they were the most interesting for me in the house, because of slowly as I discovered their relationship. But very quickly, you know, I think that a portrait of individuals is also a portrait of a family, and by extension, a portrait of a community and then a nation. So it expands in circles. So I concentrate on the two individuals and then it widens to village, valley, nation. Myślę, że było to zarazem i przeznaczenie, i szczęśliwy traf. To znaczy, spotkałam tę rodzinę w czasie jednej z moich wycieczek w tamte strony i spotkałam tam właśnie te dwie siostry, które wydawały mi się najbardziej ciekawe z całej rodziny. Z ciekawością przyglądałam się ich związkowi, ich relacji. Zresztą wydaje mi się, że kiedy portretuje się nawet jakieś poszczególne osoby, to tak naprawdę ten portret to nie jest tylko opis tych dwóch osób, ale rozciąga się także na portret rodziny, a w dalszej części także na portret wspólnoty i portret całego narodu. Ja zacytuję uzasadnienie jury, które przyznało tę główną nagrodę w konkursie Fiction Non-Fiction, za wyjątkowe połączenie dokumentu z fabularnymi środkami wyrazu, by opowiedzieć o najgłębszych emocjach i bliskości w sytuacji rozłąki dwojga rodzeństwa przy jednoczesnym zrozumieniu pozycji kobiety w tak specyficznych okolicznościach. Czy fakt, że film zrobiła kobieta, był również ważny tym, żeby o kobietach w tym filmie opowiedzieć? To speak about the women in this film? I think first thing is to make a film about women in this community is important because they're at the center of the community, meaning they share the labor with the men and they take care of the children, so they're at the center. Więc pierwszy powód, dla którego kobiety pojawiają się tak znacząco w tym filmie, jest taki, że są one centralną częścią tych społeczności. To znaczy, między innymi wykonują podobne obowiązki do mężczyzn, plus zajmują się też dziećmi. And I think the fact that I was a woman affected how I made the film, because people's reactions to me would probably be very different if I was a man. I was allowed access to the women, but also to the men. And I think this allowed me in. I myślę, że to, że byłam kobietą, też miało olbrzymie znaczenie dla kręcenia tego filmu. Dlatego też, że gdybym była mężczyzną, to wydaje mi się, że nie miałabym wstępu do wielu sfer ich życia. Natomiast jako kobieta miałam wstęp i do życia kobiet, i do mężczyzn. Więc tak, myślę, że to było istotne. Ale narzuciła sobie pani wiele obowiązków jako filmowiec. W filmie są przepiękne zdjęcia, których również pani jest autorką. Trudno było połączyć te wszystkie funkcje? No, it wasn't difficult. I think that because I had time, I filmed over six and a half years. It allowed a luxury of being able to get to know the family and be able to use the camera in a very specific way, and I'll tell you which way. Myślę, że to nie było aż takie trudne, chociażby dlatego, że spędziłam z tą rodziną mnóstwo czasu. Łącznie spędziłam z nimi 6,5 roku i uważam, że to jest wielki luksus, że mogłam spędzić ten czas z rodziną i móc ją poznać. I innym powodem jest też to, że wykorzystywałam kamerę w bardzo konkretny sposób i już teraz opiszę, w jaki sposób. The camera became like a member of the family. I think if there was a cameraman or technicians, it would be more official every time you filmed, like action, even if it's a documentary. Whereas the camera was always on my body, I would take it out, it would be in the bedroom, it would be on the, for them, it was present in their house. And so the intimacy that I think is achieved in the film is because I was filming. There's me, the camera, and the people who are in front of the camera. And the camera is part of the pact that we have. It's just a silent pact, meaning director, camera, subjects, or people who are in front of the lens. Otóż tak naprawdę kamera stała się członkiem rodziny. To znaczy, wydaje mi się, że gdyby z nami był też operator albo jeszcze inne osoby z ekipy filmowej, to każdy akt kręcenia jakiejś sceny stawałby się oficjalnym kręceniem filmu. Natomiast ponieważ nie było takich osób tam i ja trzymałam zawsze kamerę przy sobie i bardzo często wyciągałam ją w różnych zwykłych sytuacjach, czy to było w sypialni, czy to w salonie. Wydaje mi się, że ta kamera, ponieważ była cały czas obecna, to wytworzyła się taka intymność, taka relacja intymna pomiędzy kamerą a jej obiektami. I dzięki temu, że to ja filmowałam właśnie, to łatwiej było ona taką naturalność i kamera to była część naszego takiego cichego paktu. And I wanted to quickly say one more thing is that, you know, I think that the camera captures sometimes what is, can capture what is the interior life of a human being. It has this special thing. And so I was aware of this. How can I capture the interior life of these young girls, of these people? So I very much enjoyed filming myself. Dodam jeszcze na koniec, że kamera ma taką wspaniałą właściwość, że potrafi nie tylko uchwycić to, co się dzieje na zewnątrz, ale także życie wewnętrzne bohaterów. I ja byłam świadoma takiej specyfiki kamery i użyłam ją w taki sposób, to znaczy chciałam pokazać też życie emocjonalne tych dziewcząt i to była dla mnie wielka przygoda. Piękny film, dziękujemy za dom rodzinny. Gratuluję oczywiście nagrody. I mam nadzieję, że ta nagroda też spowoduje, ale to o to możemy zapytać organizatorów festiwalu, że dom rodzinny będziemy mogli jeszcze zobaczyć, bo zwykle filmy nagradzane na Dogs Against Gravity i mają jakąś formę dystrybucji później w Polsce. Czy może coś już na ten temat wiadomo? Karol Piekarczyk ciągle z nami. Tak, jestem ciągle tutaj. Jeszcze na temat domu rodzinnego więcej nie mogę powiedzieć, jakie są plany na przyszłość, ale mogę tylko dodać od organizatorów, że to był pierwszy film, który widzieliśmy w tym roku w Berlinale, na festiwalu Berlinale i nas jako organizatorów on kompletnie zachwycił. Była późna godzina wieczorem, wyszliśmy na salę zmęczeni. Piękne zdjęcia i piękna historia składająca się po prostu z takich scen, które zapadają na bardzo długo w pamięć. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby zaprosić ten film do nas i jesteśmy bardzo szczęśliwi też, że dostał tak istotną nagrodę na naszym festiwalu. No i właśnie jurorzy też nie mieli wątpliwości, a w jury nie byle kto, bo był choćby Silas Cumerkas, był Tomasz Wasilewski, Marta Minorowicz. Thank you very much. Thank you. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo także za pomoc w rozmowie Aleksandrze Jaszak. Dziękuję. I mam nadzieję, że dom rodzinny, tak jak wspomniałem wcześniej, powróci jeszcze do polskich kin. Filmowo do 21. Dzisiaj podsumowujemy festiwal Dogs Against Gravity, chociaż przypominam projekcję w Gdyni jeszcze do czwartku. Mówiliśmy o nagrodzie w konkursie Fiction No Fiction. Gościliśmy przed chwilą Talę Hadid, laureatkę głównej nagrody, ale nie powiedzieliśmy, że było tych nagród w tej sekcji więcej. Karol tak. Piekarczyk jest dzisiaj z nami. Wyjątkowo w tym roku jury w konkursie Fiction Non-Fiction trochę się zbuntowało przeciwko nam, organizatorom, i powiedziało, że nie będą przyznawać wyróżnień w tym konkursie, a raczej oprócz nagrody głównej dadzą dwie nagrody. Jedną jako wyróżnienie dla najlepszego reżysera, a drugą jako wyróżnienie za najlepszą współpracę reżysera i aktora, żeby podkreślić właśnie tą cienką linię pomiędzy fikcją a dokumentem, która się pojawia w naszych filmach. I za najlepszą reżyserię nagrodę dostał Piotr Stasik za film 21 razy Nowy Jork. No i to tym razem jedna z niewielu, ale właściwie najważniejszy właściwie akcent polski międzynarodowym festiwalu. Tak, chociaż jeszcze jak później przejdziemy na następną nagrodę, to jeszcze będą też, będzie parę akcentów polskich. Tak, ale to rzeczywiście nagroda dla najlepszego reżysera, tak. Fiction, non-fiction. Tak, ale tu rzeczywiście istotna nagroda, która pokazuje, że właśnie w filmie dokumentalnym to nie jest po prostu podążanie za bohaterami kamerą, nie jest to taka prosta praca i trzeba faktycznie, co świetnie pokazuje film 21 razy Nowy Jork, podejść konceptualnie też często do filmu i właśnie tak też zrobił Piotr Stasik, który widzę, że zmierza już do nas. Który właśnie za chwilę otworzy drzwi do studia i usiądzie tutaj z nami, więc będziemy mogli porozmawiać z samym laureatem, ale powiedzmy w takim razie o tej trzeciej nagrodzie, bo nie wyróżnieniu. Tak, a trzecia nagroda to jest za najlepszą współpracę aktora i reżysera i tutaj aktorem jest Valentin Daenz, a reżyserem Guido Henriks za film Obcy w raju, gdzie faktycznie w dokumentalną scenerię zostaje umieszczony aktor. Film odnosi się do kwestii uchodźców i jest to jeden z trzech nagrodzonych filmów, które do tej tematyki się w tym roku odnoszą. I z reżyserem tego filmu, Guido Henriksem, spotkamy się jeszcze dzisiaj w Trójko Filmowo. Ja tu też zacytuję uzasadnienie: za oryginalne, bezprecedensowe, niekonwencjonalne i wnikliwe podejście do wrzącej kwestii. Tak swój wybór uzasadniało jury. No i właśnie, przed chwilą mówiliśmy o nagrodzie dla najlepszego reżysera i oto ten reżyser już z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Stasik, prosto właściwie z festiwalu. Śmieję tak? się dlatego, że tak, że dokładnie 10 minut temu skończyło się spotkanie w Pałacu Kultury z publicznością. W kinotece. Czyli festiwal ciągle jeszcze trwa. Tak. Ja chciałem tylko dodać, że przy wypełnionej po brzegi sali z tłumami ludzi, którzy się niestety nie dostali na film, ale będą mieli możliwość zobaczenia go w kinie. No to chyba najlepsza recenzja i chyba największa radość dla twórcy, jeśli spotyka się z taką sytuacją. No tak, nie ukrywam, że się cieszę, chociaż muszę powiedzieć, że teraz moje emocje trochę są podzielone przez to, że kończę produkcję i postprodukcję robię właśnie. Jednocześnie jestem też w studiu, robię dźwięk do nowego filmu. No wiem, dlatego wpadłeś tylko na chwilę tak. do nas. Więc zawsze staram się nie doprowadzać do takiej sytuacji, żeby opowiadać o tym, jak reżyser jest zmęczony. No ale znowu doszło do tej sytuacji. Dobrze, to pod koniec rozmowy zapowiesz premierę swojego kolejnego filmu, tak? No ale właśnie skupmy się na filmie 21 razy Nowy Jork. Przypomnę, to przecież również była nominacja w grudniu do Europejskiej Nagrody Filmowej, więc naprawdę to już bardzo wysoka półka. Teraz nagroda na Dogs Against Gravity. Sporo w ogóle nagród, sporo z tym filmem jeździłeś. Długa już droga festiwalowa za tobą i ten film działa i to jest chyba najważniejsze. To jest chyba coś, co rzeczywiście uzasadnia fakt, że po taki temat sięgnąłeś, że pojechałeś do Nowego Jorku, że chciałeś tę opowieść nakręcić. No to jest taka trochę kwestia przypadku, tak? Ja czasem na przykład mówię, że przez przypadek znalazłem obiektyw, na którym nagrałem ten film i to jest tylko jeden, jedyny na świecie obiektyw, który pasuje do aparatu, żeby go można było tak nagrywać, nie przykręcając go do tego aparatu, więc wszyscy się mnie pytają, jak ja zrobiłem te zdjęcia. Ja go zrobiłem po prostu na małym aparacie fotograficznym. Nie wiem, co ja cały czas poszukuję, szukam książek i czasami znajduję na przykład wśród książek dla dzieci jakiś wiersz i on bywa inspiracją, więc nigdy nie wiem. I w Nowym Jorku też się znalazłem znalazłem trochę przez przypadek i chciałem tam zamieszkać. I to był pierwszy powód, dla którego zająłem się tym filmem. A drugi był taki, że mnie po prostu bardzo zainteresowali ludzie w metrze i pomyślałem, że poznam to miasto, zaczepiając ich. I tak rzeczywiście to wyglądało. I tak to wyglądało. A później pomyślałem sobie, że jeżeli mnie to naprawdę tak wciąga, to czy to nie mogę zrobić z tego filmu, dlatego że filmy są prawdziwe i mocne wtedy, kiedy nas jakoś tam bardzo osobiście obchodzą. Więc pomyślałem sobie, że zrobię sobie taką grę trochę, tak? Taką grę, w której będę odkrywał, co siedzi w mózgach ludzi, którzy siedzą w nowojorskim metrze. A że będę miał okazję do opowiedzenia oczywiście historii uniwersalnej. I ten Nowy Jork był dla mnie takim laboratorium przyszłości całego świata. A powiedz właśnie, jak to było, no bo jacy są Nowojorczycy, to też w dużym stopniu widzimy w twoim filmie na wielu przykładach, tak. Ale to są też ludzie, którzy znaleźli się w tym mieście, przyjechali do niego z wielu stron. Natomiast jak to było przy realizacji filmu? Czy sporo osób ci odmawiało właśnie wtedy, kiedy ich zaczepiałeś w metrze, czy spotykałeś się raczej z otwartością? Być może już umiem tak manipulować ludźmi przez to, że robię od wielu lat. Wyznanie filmowca. Tak, właśnie. Więc trzeba uważać na mnie. Właściwie nikt mi nie odmówił. Może 2-3 osoby. Ja znajduję różne sposoby na dotarcie do ludzi, a jednym z nich jest to, że pokazuję swoje poprzednie filmy. Także ja im dawałem linki do swoich filmów. Oni mogli... taka legitymacja to chyba jest ważna. No. Legitymacja. No, ponieważ te wszystkie moje filmy są jakoś tam osobiste, o czymś tam, o kawałku mnie opowiadają, więc to był taki naturalny pretekst do tego, żeby rozmawiać z nimi, więc już w jakimś sensie można powiedzieć, że jakoś się zaprzyjaźnialiśmy przez te moje poprzednie filmy. No i dalej to już było łatwo i ja tego filmu też nie robiłem, robiłem z własnego zainteresowania, tak, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Dla mnie zawsze film jest, stawia, za pomocą filmu ja mogę sobie postawić po prostu jakąś wysoką poprzeczkę, bo tak to życie sobie jakoś tam biegnie, trzeba kupować rano masło i bułki, ja nienawidzę tego, więc wolę robić filmy. A filmami mogę sobie stawiać wysokie poprzeczki, tak? Że na przykład pojadę do Nowego Jorku, chociaż niespecjalnie znam język angielski. Trochę się boję tego miasta. No to ale... jak ty rozmawiałeś ze swoimi bohaterami? No jakoś... W większości jednak no, po angielsku. No bo tak, no nauczyłem się tego angielskiego w trakcie. No pomagali mi po prostu. To jest tak, już wielu filmowców tak robiło filmy, że nie znało języka i wtedy się po prostu trzeba bardziej starać. Może to właśnie pomaga. I też ludzie bardziej pomagają, bo jak widzą takiego niezgółę, no to bardziej, po prostu jest bardziej naturalne takie. No bo oczywiście mógłbym sobie zatrudnić tłumacza, tak? No i na pewno byłoby bardziej komfortowo. Aha, czyli nie było takiej sytuacji? Nie miałem. Ja postanowiłem zrobić taki eksperyment trochę na sobie też i w którymś momencie, jak zobaczyłem, że ten film zmierza w stronę takiej opowieści o samotności, to sam postanowiłem zanurzyć się w tą samotność i... Z wszystkimi konsekwencjami, jakie miałem, to znaczy tego, że ja się po prostu bardzo źle poczułem w Nowym Jorku też. Znaczy odczułem tą samotność na sobie i poczułem to, co czują wszyscy tam. No może nie wszyscy, przesadzam, ale prawie. 21 razy Nowy Jork, nagroda dla najlepszego reżysera na festiwalu Dogs Against Gravity. No i właśnie możemy zapowiedzieć już za tydzień, właściwie za niewiele ponad tydzień, kolejną premierę kolejnego twojego filmu już na innym festiwalu, ale również festiwalu filmów dokumentalnych. Za tydzień zaczyna się Krakowski Festiwal Filmowy i tam tak. Już pokażesz inny tytuł. Tak, wydawałoby się, że tak szybko robię te filmy, ale wcale no tak nie jest, bo tamten film przygotowuję od wielu lat, od 6, a może nawet 8. I to jest opowieść o Polsce, ponieważ targają jak nie tylko mną, ale i wielu Polaków. Wróciłeś z Nowego Jorku do Polski. Wróciłem do Polski, zastałem to, co tutaj się dzieje i postanowiłem o tym opowiedzieć. Nie przez politykę, chociaż polityka pewno wyzwala te emocje i pokazała, że coś chyba u nas jest nie tak, ale gdzieś próbuję sięgnąć głębiej. Nie wiem, czy mi się to udało oczywiście, no bo to jest jakieś moje spojrzenie, ale gdzieś staram się sięgnąć nawet do takich, nie wiem, czy symboliki, ale takich rytuałów na przykład, porównując na przykład część rzeczy, które dzisiaj się dzieją do rytuałów na Wyspach Trebranta, więc, Więc no, z takiego połączenia muzyki, którą napisał Artur Zagajewski, obrazów i libretta, które jest dokumentalne, napisane na podstawie na przykład ogłoszeń drobnych z gazet, ale też tekstów Andrzeja Stasiuka. Czyli bardzo różne źródła. Tak, tak, powstał, mam nadzieję, że spójne dzieło, które gdzieś na poziomie emocji opowiada o tym, co się, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Tytuł, przypomnij? Opera o Polsce 1 czerwca na Krakowskim Festiwalu Filmowym. 1 czerwca, światowa premiera. Tak. Podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Zapraszamy więc i dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś, bo już biegniesz dalej do pracy. Dzięki bardzo. Piotr Stasik, jeden z laureatów Festiwalu Docs Against Gravity. Dziękuję. Ciągle ze mną Karol Piekarczyk i wracamy do laureatów Festiwalu Docs Against Gravity. No bo tych konkursów jest rzeczywiście sporo. Nie wspomnimy pewnie, nie zdążymy powiedzieć o wszystkich wyróżnieniach, ale chociaż te najważniejsze nagrody. To może też kontynuując, ponieważ mieliśmy przed chwilą polskiego reżysera, to polskie akcenty jeszcze wśród nagrodzonych filmów. Green Warsaw Award to jest jedyna nagroda w Polsce dla filmu o tematyce ekologicznej i w tym roku ten konkurs, nagrodę główną zdobył film Punkt Krytyczny Energia od nowa i jest to polska produkcja, film Łukasza Bluszcza, współprodukowany przez WWF o zanieczyszczeniach środowiska na świecie, ale skupiając się też w dużej mierze na Polsce. I drugi film, który polski, który dostał nagrodę, to jest nowa nagroda, nagroda czytelników, co jest grane. I tutaj czytelnicy jednogłośnie zdecydowali, że film Hapiolo, pogodna ballada o Lkudobie, film o kajakarzu. Rozmawialiśmy w tygodniu, tak. Dokładnie, film o kajakarzu, który przepłynął Atlantyk dwa razy i obecnie właśnie płynie po raz trzeci, zdobył nagrodę czytelników, co jest grane. A jeśli chodzi o inne istotne bardzo dla naszego festiwalu nagrody, to na pewno od wielu lat jest to nagroda Amnesty International, która przedstawia, nominowane do tej nagrody są filmy przedstawiające naruszenia praw człowieka na całym świecie i w tym roku zdobywcą głównej nagrody jest Andreas Dalsgaard za film The War Show o Syrii. Jest to bardzo ciężka, wzruszająca historia o młodych ludziach, którzy od arabskiej wiosny po dziś dzień zmagają się z kolejnymi etapami pogarszającej się sytuacji w Syrii. O tym też traktuje film, który, przypomnijmy, zdobył nagrodę główną, czyli Ostatni w Aleppo. Tak, nagrodę główną zdobył film Ostatni w Aleppo, który bardzo poruszył naszą publiczność. Ja byłem na dwóch pokazach tego filmu na naszym festiwalu i nikt po pokazie nie wyszedł, ale został na spotkanie z naszym gościem. Wszyscy mieli łzy w oczach i ten film faktycznie bardzo poruszył publiczność i on filmowo to także jest świetnie zrobiony, jest świetnie zmontowany, ale trudno też jest czasem mówić tutaj o filmowych aspektach. W ogóle jest trudno mówić o tym filmie, to wiedzą wszyscy, którzy widzieli ten film w kinie. Pokazuje właściwie i sytuacje, w jakich był kręcony, są absolutnie nieprawdopodobne, niewiarygodne. Ale nie zdradzajmy zbyt wiele, bo przecież ten film, ta główna nagroda festiwalu Dogs Against Gravity, Ostatni w Aleppo, będzie już niedługo dystrybuowany, tak? Tak, film wprowadzimy do kin 30 czerwca i z tego, co widzimy, zdecydowanie jest potrzeba na taką mediację i na zobaczenie sytuacji w Syrii trochę z innej strony. I na jednym z pokazów właśnie mieliśmy spotkanie z Ali Malim Brahimem, współtwórcą filmu. I po pokazie jedna pani wstała na publiczności ze łzami w oczach i z drżącym głosem powiedziała, że ona przeprasza jego za Polaków, za polski rząd i że ma nadzieję, że sytuacja się zmieni, że zaczniemy przyjmować uchodźców z Syrii do Polski. Więc to był taki moment, który pokazał chyba, zresztą ta wypowiedź została przyjęta brawami, więc pokazało to, że faktycznie jest potrzeba rozmowy jednak merytorycznej na ten temat w Polsce. No to właśnie oddajmy głos gościowi festiwalu. Nie było z nami reżysera Firasa Fayada, nie mógł osobiście odebrać nagrody, bo jest teraz w Stanach Zjednoczonych, no ale właśnie miał swojego reprezentanta, to Ali Ibrahim i on również pięknie opowiada o sensie filmu Ostatni w Aleppo. Jak przyjął pan miłą wiadomość o nagrodzie, o głównej nagrodzie festiwalu? To konsekwencja naszego 3-letniego wysiłku, przede wszystkim reżysera Firasa Fayada, ale i całej ekipy. Trudno powiedzieć, jak wielka jest radość, że ta nasza długa i ciężka praca została tak doceniona, że nie poszła na marne. Ale co najważniejsze, to film, który jest w stanie przekazać przesłanie całemu światu dotyczące tragedii w Syrii. Pokazuje, jak Syryjczycy codziennie cierpią, do jakiego stopnia są narażeni na niebezpieczeństwo. To wielka tragedia. Myślę, że warto wyjaśnić, dlaczego to pan odbiera w Warszawie nagrodę, czemu nie ma z nami reżysera. Firas Fayad jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych, prezentuje film Ostatni w Aleppo tamtejszej publiczności, dlatego też przysłał nagranie z pozdrowieniami dla nas, przeprosił, że nie może odebrać osobiście nagrody. Jest bardzo szczęśliwy, że film został tak doceniony. To stwarza motywację do obrony praw człowieka. Jak panowie ze sobą współpracowali? Bo wiem, że są panowie przyjaciółmi i współpracują ze sobą już dosyć długo. Firas padł na pomysł tego filmu już 4 lata temu. Zaraził nim wszystkich współpracowników. Mieliśmy ciągle wiele trudności, przede wszystkim z tego powodu, że kręciliśmy na terenach ogarniętych wojną. Firas był cały czas z nami. Radził, jak pracować w takich warunkach, jak uniknąć niebezpieczeństwa, a czyhała na nas na każdym kroku. Jesteśmy kolegami, pracujemy w tej samej branży. Zależało nam, by wysłać wysłać do całego świata wyraźne przesłanie. Byliśmy w tym razem, cała ekipa. Autorzy zdjęć, montażyści, wszyscy działaliśmy wspólnie. Jednak nie udało się uniknąć niebezpieczeństwa, o tym również ten film opowiada. Niebezpiecznie jest tam w każdej chwili, codziennie bombardowania. Do tego brak możliwości użycia możliwości użycia najnowszej technologii w tym filmowaniu. Ciągle, każdego dnia towarzyszyła nam obawa, że możemy stracić kogoś bliskiego z ekipy. Jak zmieniła się w takim razie pana perspektywa w spojrzeniu na to, co się dzieje w Syrii? Moja perspektywa nie zmieniła się, bo to, co się dzieje, to prawdziwa masakra. Mało powiedziane, że pogwałcane są podstawowe prawa człowieka. Potrzebujemy zbudować państwo, które jest oparte na sprawiedliwości i wolności, a do tego jest też potrzebna pomoc reszty świata. I ten film zwraca na to uwagę. Był już na wielu światowych festiwalach, zdobył 10 ważnych nagród. A teraz pokazywany jest także w Ameryce. Czy uważa pan, że udało się twórcom filmu wywołać właśnie ten efekt, na którym im zależało, wywołać dyskusję, czy po prostu powiedzieć o tym, co dzieje się w Syrii? Z całą pewnością. To film dokumentalny, który stał się listem do całego świata, który już dotarł do świata. Teraz liczymy na to, że ten przekaz będzie skuteczny, że narody świata wpłyną na decyzje swoich władz, by dążyć do zakończenia tej wojny. Mam nadzieję, że ten film pomoże Syryjczykom w zakończeniu wojny i w odbudowie swojego kraju. Tak właśnie o filmie Ostatni w Aleppo mówił Ali Brahim, jeden ze współpracowników reżysera filmu Ostatni w Aleppo. To, przypominam, główna nagroda festiwalu Talks Against Gravity w tym roku. Mówiliśmy już o wielu laureatach tegorocznego festiwalu, ale to wciąż jeszcze nie wszyscy. Tak, to nie wszyscy. Spośród laureatów także warto wymienić laureata nagrody Nos Chopina. Jest to nagroda, którą przyznajemy od wielu lat dla najlepszego filmu o sztuce. W tym roku jurorzy zmagali się z trudną decyzją, bo faktycznie te filmy trzymały świetny poziom. I w końcu zdecydowali się przyznać nagrodę główną filmowi o wyjątkowej bohaterce, o pasji, też pięknie nakręcony film, czyli La Chana. Film o tancerce flamenco, która zmaga się z upływem lat i z tym, że już nie może tańczyć, co jest jej życiową pasją i całym jej życiem, i tańczy na siedząco i nie poddaje się, więc to jest nie tylko piękny film o sztuce, ale też piękny obraz kobiety. No i raz jeszcze wspomnijmy o Guido Hendriksie, reżyserze z Holandii, bo mówiliśmy już o tym, że dostał nagrodę za specjalną współpracę aktora i reżysera. Chodzi o film Obcy w raju, ale to nie jedyna nagroda dla tego filmu. Tak, dostał również wyróżnienie w konkursie Amnesty International, bo to jest film właśnie, który łączy bardzo wiele wątków. Z jednej strony łączy fabułę i dokument, ale jest też bardzo ważny pod względem praw człowieka. My name is Guido Hendriks. I'm the director of the film Stranger in Paradise. Z jakimi wrażeniami wyjedziesz z festiwalu? Yeah, the things that will stay with me is that the audience is very engaged in the sense that especially the last screening I had this afternoon, there was a lot of debate. Some people got angry. They started to discuss with each other, and we had to stop the Q&A after 1 hour, but it could also last for 2 hours. So the engagement of the audience. To, co najbardziej zapamiętam, to, że publiczność jest bardzo zaangażowana, jest dużo debat. Tego popołudnia miałem Q&A i było bardzo dużo dyskusji. Ludzie ze sobą trochę się kłócili, aż musieliśmy przerwać w końcu ten Q&A, bo tak długo się ciągnął. No, ale skończyło się na festiwalu dwiema nagrodami. Yeah, so the jury were enthusiastic about the film. That's, I think, the conclusion you have to make, yeah. Czyli było bardzo entuzjastycznie podeszło do tego filmu, więc wszystko było dobrze. Jak się zrodził pomysł filmu Obcy w raju? Well, my aim was from the very first beginning to challenge the audience, so not please them, but really challenge them in their position in the power dynamics between Europeans and migrants. Moim celem było wyzwanie publiczności, żeby zastanowiła się nad tą relacją między Europejczykami a migrantami. The different ways how the lucky ones, we who are born in Europe, are tend to deal with the desire for luck of others. Jak my, ci, którzy mieli szczęście, urodziliśmy się w Europie, radzą sobie z tym poczuciem, że inni też chcieliby być szczęśliwi, że inni też chcieliby mieć to szczęście, którego nie mają, bo urodzili się gdzie indziej. Ale trzeba też przyznać, że to jest film, który prowokuje i chyba taki też był cel. Not necessarily, I think it's the film is not as provoking of what of the context necessarily, but more I think it's provoking because of what we are used to. The kind of films we watch, especially about dealing with migrants, are very different tone than this film, and I think that's why it's perceived for some people as provoking. Myślę, że ten film sam w sobie nie był prowokujący, bardziej jest prowokujący w kontraście z tym, co normalnie widzimy, normalnie oglądamy, jeśli chodzi o filmy dotyczące migrantów, ale sam w sobie on nie był prowokujący. Powiedziałeś podczas spotkania z publicznością, że nie interesują cię filmy, które opowiadają tylko o imigrantach i tylko z ich perspektywy, o nieszczęściu. Yeah, I think this film is not about migrants, but it's about Europe. Myślę, że ten film nie jest o migrantach, tylko o Europie. No właśnie, to jest perspektywa europejska, spojrzenie nas, Europejczyków, o to chodziło? Yeah, that's it, yeah. I think the most important message would be that apparently there are a lot of we are living in sort of parallel universes. So, like, obviously the Europeans and the migrants, but even more importantly, also the film industry is also this parallel universe, and these different universes I try to show in the film and how they conflict with each other. Chciałem pokazać równoległe wszechświaty. Z jednej strony równoległe wszechświaty Europejczyków i migrantów, ale też branży filmowej i jak te równoległe wszechświaty razem koegzystują. A pozwalasz sobie nawet na pewne żarty dotyczące branży filmowej. Z czego to wynikało? Yeah, actually it's not a joke. I'm quite serious, but people laugh because it's maybe a comic relief in the film. But I mean, yeah, it's festivals are also somehow gated communities, you know, where often the same sort of messages are being told to the same sort of audiences. So that's maybe also a challenge for the film industry to try to make it more varied, yeah, in the way they mean. To nie był właściwie żart, tylko to było serio, ale festiwale filmowe też są takimi dość zamkniętymi społecznościami i właściwie te same przekazy są przekazywane tym samym ludziom cały czas i chodziło mi też o to, żeby zwrócić na to uwagę, żebyśmy może włączyli w to szerszą publikę. Ale oczywiście idea twojego filmu jest bardzo poważna. Czy sądzisz, że jest on odbierany tam, gdzie już był pokazywany zgodnie z twoimi intencjami? Yeah, generally yes, I think so. But I also there's a lot of questions and thoughts on like the ethical dimension and maybe that was not really my idea. I just really wanted to talk about the power dynamics and the position of the viewer in this. So I think in that way it succeeded, but maybe sometimes it's a little bit blinded by the ethical side. Ogólnie tak, chociaż jest też dużo dyskusji na temat tej etycznej strony. Ja chciałem mówić głównie o takiej grze władzy i o tej pozycji mniejszości i to o tym miał być ten film. Gdzie do tej pory był pokazywany w świecie? It opened at ITFA in Amsterdam, ITFA Documentary Festival, and then it screens at different festivals through Europe and the US. And yeah, so I don't know how it's received everywhere. It's a little different, but yeah, generally it's what we just spoke about, like this. Yeah. Film miał premierę na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie i teraz jest pokazywany na różnych festiwalach w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie nie wiem, jak wszędzie jest odbierany, ale to mniej więcej tak, jak przed chwilą rozmawialiśmy. Rozmowę z Guido Hendriksem nagraną na gorąco tuż po wręczeniu nagród. Autorem filmu Obcy w raju tłumaczyła Małgorzata Haman. Gratulujemy wszystkim. Tak, wszystkim gratulujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy naszej publiczności i wszystkich zapraszamy do kin na film zwycięski festiwalu, czyli Ostatni w Aleppo, w już 30 czerwca. Dziękuję bardzo. Karol Pikarczyk, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Radio Nawigator. A przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie łódzkim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 42, odcinek Pajęczno-Radomsko w pobliżu miejscowości Kruklin. 121 kilometr. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby zostały ranne. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. Dobra informacja w łódzkim jest taka, że nie ma już utrudnień na trasie S8 na odcinku Polichno-Piotrków Trybunalski Wschód. W pobliżu Polichna doszło do awarii samochodu ciężarowego i ruch odbywał się tylko lewym pasem. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu.